السلام بتابیدارے باندھی او داغه په سنت په صفت لو باندې الله ټول ګناهونه معاف کړي جزا الله رب العالمین احسان دي هر کې در اتباع شد محکم سر زد اخر زجاب يحببكم جامی په نفحات الانس کې داغه کتاب دي سد تصوف اسد بزرگان واقعات ذکر کړي دي په کې تفارسه باندې نفحات الانس او هر کې در اتباع شد محکم سر زد آخر زجاب یحببکم چه ده پیغمبر پا اتباع کی مضبوط شو نو ده ده اللہ رب العالمین ده ده اعلان یحببکم اللہ ده لان دیرش او ده دینا بیا سر بار کئی اللہ ده زمان افساس و طور و ده مقام نصیب کی کامیابیم ده ده ذالک هو الفوز العظیم کامیابی لو ده ده اللہ ده بکن که میربان و آیتا ده ترغیب ده اتباع تا د بی دین خلقو دعوی بی بنیادا و د بی دینی د یهودم لستی دی کنا لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا دروغ دعوی دا د یهودو عیسایان اتباع دغه دا دعوی دا چه ابراهیم اسماعیل اولاد یونی یهودیانو او د عیسایانو دعوی دا چه ابراهیم اسماعیل علیه السلام د دو اولادونا دا عیسایانو مانا زمنگ پا دین و پا عقیده باندیو منگ دا اغو پا خونو باندی روانیو دایم دروغوی لن تمسن النارو الا ایام معدودا دا سی دعوی دی ندسی و دعوی دا هم دا دعواهم المحبت مع ترک شرع ترک الاتباع تا بیداری دی دین نشته دی ازم پا اللہ بانی دیر مینی مواشقیم اللہ میت مقرر کو وَاَتَوْ مَنَ دَ اللَّهُ دِلِي گِلِي نُكُوَا وَرِ دَ اللَّهِ دِنَا مَخِيُو گَرْدَو دَ مَنَلُنَا دَ اللَّهِ اِنَ دَ قُرَان اَدَ پِغَمْبَرِي نُيقِنُو كَي اللَّهَ مِنَنَا كَيْدِنَ مَنُنُكُ سَرَدَ دِن فَكَارُوَا چِدِ سَيُوَا لَيَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ دَ اَوَلِ لَا يُحِبُّهُمْ فَذِبَانِ الْكَافِرِينَ ذِكَرْكَ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُزْمَرِ لِنُكْتَة او دا لن کلام نا اوگو تا انتقال لنکتا فا ان اللہ لا يحبهم لنڈو او دا هم پا دے بانی الکافرین ذکر کو لگو دے حکمت پا کی تمائی لنکتا سو نکتا دا علیمان وی رحمهم اللہ وی وضع الظاہر و موضع المزمر لتعمیم الكفر الحکم لکل الكفر ولل اشعار بعلیتی ابو سعود وی جمل وی دای دیل راوڑ چه دلتا مسئله ده عیسیان ده مخکین شورو ده نو لا یحبو همی ویلی نو اغیولا قدر خاص که ده نو عامی کنه هر توک ده اللہ ده قانون مخالف اللہ سره مینه نکی نو چی مینه نکی نو مطلب سده ده اللہ بدیشی ده محبت او ده بغض پومیند که ده اللہ رب العالمین واسطه نشده زما ستاسو محبت او بغض من کی واسطه شته نمی چا سر مینه ده نو نمی سر بغض شته او دا اللہ رب العالمین چی مینه وا نو بغضی نشته اچه مینه نو نو بغضی را نه من کی بیا واسطه نشته ده لا یحب الکافرین مانا یبغض الکافرین از کافر نمرات سوک ده اتباع دا قرآن اتباع دا پیغمبری چی نده کرده نو اخو گناہ قدر دے نو کفر والی شو نا داغ مراد ندے کما طریقہ وانی چی یہود و عیسیانو اتباع نکولا و شاعت غردولیو کتاب دا اللہی دا جن و اخکلیو داغ طریقہ وانی فا انتواللو واوڑی دا کتاب دا اللہی قانون دا اللہی دا جن و باسا اخپل پا جمہوریت یا اکثریت یا دا ملا یا دا پیر پا فیصلہ باندے دا اسمانی کتاب نبس اغیر رسو کرے دے پا اغیر روان شو نو دے کفر کئی کافر دے اللہ امینن کئی دے کافر سرا یا دا سو ہے کنا فا ان تولو فا انہم کافرون فا ان اللہ لا يحب الكافرین نشو کافر اللہ دے کافر سرا امینن کئی معنی دا اللہ رب العالمین بدیشی زہری وی رحمہ اللہ تعالی کان من مضا من علمائنا یقولون الاعتصام بالسنت نجاتن سنت دے پیغمبر بانی منگولی لگول عملی او علمی دوارا نجات و ادا کامیابی دا اخلاصی دی او دا هم ویدا انا عبداللہ ابن الدیلمی قال بلغنی اول ان اول ذهاب الدین ترک سنہ دین چی دا دنیا نا ختمی گی دا غی طریقہ سدا سنت با ختمی گی یو سنت پاتشو بل پاتشو بل پاتشو او دا غزیل با بیدات و بیدینی رازی اگو کول غالی کنا نا غزیل با بیدات و بیدینی رازی ذهاب السنہ ترک السنہ یذهب الدین سنتا سنتا کما یذهب الحبل قوتا قوتا یو یو سنت پا ختمی گی لکہ در پڑی نا یو یو تارو باسا یو یو تارو باسا اخیر پڑی اوش لی گی دا شان تا دین با ختم شی دا ابو قلابہ رحمه اللہ تعالی مشہور تعبیر روایت تے وی اہل الاہوائی و اہل الظلالہ اہل الاہوائی اہل الظلالہ دا پخپل طبیعت بانی چی روان دی نو داوی دا گمراہی دی ولا ارا مصیرهم الا النار دا دو تلل ندی لیکن دو زخلا یو قدم کوک کی خو نو بل کوک دے نو بل کوک دے نو بل کوک دے نو کعبہ یو طرف تا پادشو جنت دے بل طرف تروان دے دیو جنو کافری دی ہوئی فإن اللہ لا يحب الكافرین ادا علت بیان کر دا اللہ منو سر اولی نشتے دے دا اللہ دا قانون نو آورے دا اللہ کتاب دا قانون نو با صفحین تولو مطلب میں اشکال و آیت کے کنا چا اولی دل خو گناہ دے نو کافر سنگشو دا اولی دو میو چا اولی دلو مذکور دلتا دا عیسیانو دا یہودو کئی اگو چی دا کتاب نا اولی دلیو نو کتاب غرزول و شاعتا کرے وی دا جون نا دا عقیدین هم او دا عملی جون دا قانونی حیثیت نا هم وقت کلے و نو چا دا غصی ہو گردے دا بیا هم نو کافر دے اللہ کافر سر منہ نا کئی دا اللہ بدیشی محبت بو سر نا کئی ان اللہ لا يحب الكافرین اوائیو تو منے دا اللہ دا پیغمبری ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین درہم ذل جواب دی عیسیانو دا شبی عیسیٰ علیہ السلام یو لڑ مقام لرو ابن اللہ علیہ شیو متشابہ دے درہم جوابو دروغ وے دا اللہ کتابونو کی نو او درم جوابی ذکر کئی دو عیسیٰ علیہ السلام شجرت النسب دا پلار دا مور نیا نیکا حالات ذکر کی دا ماما گانو ترورزینو دا سلسرو گور دا طول عبادو طول محتاجو اپا دغا محتاجانو کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا دے نو تو سنگ الہیت ترسائی ذکر دا شجرت النصب دی عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ قوخ کرو دا دین دا پارا دا کار دا پارا آدم و نوح علیہ السلام او خاندان دا ابراہیم تابدار دا ابراہیم هم المؤمنون من آل ابراہیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آل ابراہیم سوکو هم المؤمنون من آل ابراہیم یعنی غیماندار آل الرجل اتباعه و قومه ومن هو على دين ابن جرير وي آل ابراهيم سوكت مراد دي وي آل الرجل اتباعه وقومه ومن هو على دين ده ده پا دين چه سوك روانه اغتا آل الرجل وله کی چه منی نا اغتا سوكال وي انهو ليس من اهلك نوه تا وي استاد اهلنا نده استاد قروع الولا نده نو آل ده ابراهيم نمراد اغا انبیاء دی علیہم الصلاۃ والتسلیم دا اللہ غره کړو معنی غراوی د دو خپل اختیاری شی نو اسباب دو سخو غراوی د الله رب العالمین دی طرف او مصطفی ان الله ګرځولی دی او آل عمران د عمران کورونه امتابدار عمران د عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نیکو د مور د طرفه دا زمانی په مخلوق د زمانی خپل باندې پدسی حالی غور کریو چیو پیدا شوی دیو بلنا بعضوها من بعض ذریه اولاد ذریه مشرانو تم بیلی کی دا اون اصر خوری کی نو چی دیو بلنا پیدای نیو بلتا محتاجی الہیت چر تراغی عشوائی الہ آلی حدی یکیو اللہ دی اولیدون که دا ہر تو پو پا ہر نیت بانی مانا صدا محتاج او نو علم سخوم نو ده هر چا وردل هم ندا یاد کا چیو علیو خزید فرا خزید عمران ربا می یقینا نو میمان تعالی سیچوا چه خیطا کی می محررن بالکل آزاد زما خیطا کی چیس دی آئی چیس سکی اللہ دا مستا پنم باندی منل بالکل آزاد بے زمار کار قسم نو قبولی کرانا تا یقینا تی کی آواز تا قبل ان کے رفریاد اپو پر نیتن ارادو بانے پر درد درد ماتا پہ اللہ تو خبر ندی نکت آواز نکی ور نکت آواز نکی رب انی نظرت لک عمران لوی عالم دا خپل دور معلم دا تورات شریف او پاگے دا پاس دا آغا واسطہ اللہ تنور کی دا آغا پنم برکت عزت تو فعل حرمت وسیلہ بانی سوال صدقہ بانی سوال نکی اللہ تعالیٰ قبل ان کے بل چوک نشی قبل بانی اللہ زما سوال اللہ تے دا اللہ صفت وسیلہ کر یو السمیع زما دا فریاد چان دے اور دل اللہ بیستانہ السمیع نو قبل علم چوک نشی اللہ بیستانہ استا صفت سمیع تا توسیلکم اللہ العلیم پوئے پا درد دزلا پا پریشانے زما بانے اللہ سوکتے نہ خبر نہ دی اللہ تا توسی لکم العلیم السمیع العلیم رب زما حجت سر کا اب اچے چو غوارم اللہ نزال لے نغوارم استاد دین دے پارے غوارم محررن انی نظر تو لک وسیلے کا اخپل عقیدہ اخپل اغا عمل چستا پنوی کو وسیلے کا سوال دے دین دے پارے غوارم زکریا علیہ السلام دے دین دے پارا غتل لے حبلی ملدن کا ولیا یرثنی و یرث من آل عقوب وجعلہ رب رضیا اللہ تانا بچے غارم نستا دے دین دے پارا غارم خفت الموالی من ورائی زما تر بران دے دین پر بارا کی زفی بیت میں نارایم زما پر تسلیل شیش دین بہو کی سیئے اوکو بیو نکی اللہ نو بچے را کا خستا دے دین دے پارا را کا تدویم وسیلہ دا لکو اللہ مال را کا حالار خوچ استا پا دین را نولے گی اللہ استا پا دین دل گول دو پارے غوارم دے دو پارا سوال کہ اللہ اوبر را کا چی وجود پاکم چی موز پیوکم اللہ صرف دخیر دو پارے نوارم نو دا نیک عمل ذریعہ دا اللہ تا دا نیک عمل ذریعہ کئی اوسیلہ کئی انکا انتا السمیع العالیم بیا صفتون دا اللہ اوسیلہ کئی یو اللہ تا دا خپل عمل چستا دا پارے کم وسیلہ کم دویم دا اللہ صفتون اللہ تا وسیلہ کئی آدرہم اجر سپل مخلوق تا پتنشی اللہ تا تا پتا دا حدیث کی راضی رسول علیہ الصلاة والسلام با دا مریض عیادت لتا پوس لدار نو تا آدابو تندی بانی بے اللہ اس مبارک کیا تسلی بے ورکا لا بأس طہور پروا مکوا دا خسنی بانستا گناہون اللہ ختمی پا گیر استا دا پارا دا خیر دے دعا بے کولا اللہ تولا صحت ورکا ولی ورکا یقم لکا صلاتن او ینکا لکا عدوان اللہ دے بتا لمنز کی اللہ دے بستا دشمن لتا پیڑا ورکی گزار بو کی جہاد بو کی یقم لکا صلاتن او ینکا لکا عدوان دعا بیم دے جہاد دا پارا کولا تا جوڑ کا اللہ چی جہاد کی دشمن لتا پیڑا ورکی وکد دشمن مقنی اللہ چست د تاندې ستاپ مخ کی پروتی استاد دین ولا کارو کی نو دا نیک عمل وسیله کئ نیت کی صدا آزاد به بالکل لکار کر سب نه نه لکرا کا ادا محرر پتی رادیان کی وو خپل بچی به امانه د دین خدمت د دنیا د کار نه به بس دغه محررین په قدس کی القدس بیت المقدس کی ګن شیخ خلق نست دین دے پارا پلار وقف کری و مور التباناس دین بیز دکاو او بیا بے نورو تا خو نورو تا بیا خو ویدابم دا کر کے سو دی سو چے بچے راک اللہ چستا دی دین خدمت چکی نو اگا لگ پکارو نو کرے چے وزوی گولا دی اگا قالت ربی انی وزاتوها انسا ویزوی گولا اگا ها زمین راجے که ہو پکارو کنا نا داغی پا قول کی بچے قدری ویدشی ذریہ فلما وضعتانو ذریہ چکلے وزرگول نو آگا جنے وا ویلو دی ربا میما خوز گورا جنائی جنائی خود تحریر ندا جدا دی ازادی بار جماعت و مدرسی تا دیزی اول تکی و خلکو تا تعلیم کئی او دا دین خدمت پکی دا خونشی کولی دا خود تا پتا نو کنه چی دسی وقت ممرا دی چی اغیی که و دا مستورات و جماعتو نزی کنه وی بی چی شکر دی چی او پکی تا دا سو دا مستورات و جماعت سر بی او دا شان تا دا بنات و مدرسه با جوڑا کی دا بی محتمی می لیڈر بی دا رو تا و دا تصور رو نو که دا رو تا وی رو ارمان مینه که شکر دی چی یا وقت می جینه اوش و کنه دا مستورات و جماعت بچلی فلما وضعتا قالت رب انی وضعتا انسا پا افسوس وی دا نه چی اللہ تین دی خبر افسوس سر اللہ دا خود جینه نا اللہ تا پا تودا غی چی دیزه گولی و مانه جینه و خود جینه نوا دا جینه کو پشان تا جینه نوا کامل جینه و کاروال جینه و ولی سزکر و کل انسا دا وی یا اللہ وی نشت ندیا لک لک دی جنی غندی اللہ نما خوال لکوخنو تا جنی را کرن سبو کی اغیتم داغ وقت ندی دین ندا مسئلہ شروع دا لایسال زکرو کلونسا الک دی جنی غندی دی نو پتو تنو چی جمہوریت برازی اپا غی کبا الک دی جنی غندی جنی بدا لک غندی الک با جنی شی او جنی کبا لکان شی لیس زکرو کلونسا دا قانون دی نرا ماده ندی برابر زکه خود زوجین ویلین چته برابر کی روشین زوجین څنګه شو خو بیا خو سین یو شو د شکل قدر فرق دی انو حیثیت ټول یو شان دی لیس ذکر کلونسا پکارو چې دسی ویل کنه ولای زل انسا ک ذکر جنی دالک وندنه دنو دالک کار نشی کوله خو داغی خزر دالک ده کنه خله له الک او الک الک راځي الک جنی پشانت نه انو ملکی اخو پاک ساکا مریم اللہ پاک ساتا مریم مانا متوحرا طاہرا نم دعا دا نم تفاعل دے امید نم العالم کی دا پدی نت چی اللہ تے عالم کا عالم بشی نمی کی دی نیک نم کی ولی نم کی دی بزرگ نم کی دی اللہ تعید سکا مطلب ادائی چید سکا لکل من اسمه نصیب دا ہر چا دا نم داغ پا وجود کی اثری داغ پا جن کی اثری نم لکی لقد صدق اللذی سما کی خادعا چا تویل دیا نفت الیمن کی لقد صدق اللذی سما کی خادعا ویندے و مہینو پی زمان رسو بل چا اللہ نزیو خوا نا بل چا اللہ را بل غی کی پرتا خوبی ولی داغ توی تا خوش تاوی ہوں یقینی رہ چتا نن چا خا دے آئے خود صحیح کرے اکبل دے تو اور سے دھوکہ دے اوپر تھا لگا جس کی راضی نو مخلے گئی تو لو دغا کی دے لڑم کی دے مار کی دے پیشکان کی دے اسورا دے سپنا دے ولا کی دے بوجے او چٹاکا او ترنگڑے ولا کی دے نہ بیا کسی کنا اسی نو مخلے کی دے انا شنانو نو نو مخلے نو جمانہ کی کینی مولانو کی خماریام او زول پنا غوارم ستای اللہ اولاد دا دیرم دا شیطان رتلی شوین اللہ جنی دا خود شیطان نی محفوظ او ساتا اللہ دا دی اولاد دا شیطان نی محفوظ او ساتا دام دا شیطان نی بچو حدیث کرا دی اللہ عیسی سوک چی پیدا کی گی سر دا پیدا کی دول نی شیطان تا اولاد لی ابلیس یا ضروریت تا اولادی اپی لاس را کی گی یو بچے می بلو شو دی وقت نی پلاس را کی گی دم پیو گوی چیز ما پا قاعده کی راشی نظمانی چه لاسو لگیم ده چغی کی روڑی کی سرد پیدا کرلنه چغی روڑی کی کنده چغو سده ده بکیتا الا عیسی بن مریم عیسی ده مریم زوی اغا تا شیطان نده رسیده لی پریخه اوتن ده زکا غیوی از ده ده او ده ده اولاستا پنا که در کم نیای دعا کرده و اللہ دعا منظور کرده و نو قبول کرده رب ده ده قبول اول خستا لوی کردا زرغون کردا زرغون الخلی اخلاق حسنا خو عادت خلی غیبان الله لوی کړلا رسوی تفصیل راځي تربیت صحیح شو غلط نه و وکفر ها زکریا سپار لوی دا الله او الکر الله دا زکریا تا علی السلام زکریا پیغمبرو د القدس د ټول عالمانو استادانو استاد دیو کاهن لوی عالم لوی مدرس هغه دیو صدر المدرسین نو زکریا علیہ الصلات والسلام تے والا کڑا سنگے والا کڑا دی صورت کی رسول دی اختلاف شروع شروع دی نو خلقم خبر دی چے د مریم د دی جنے مور یا دی زنانا د عمران خزی عمران بیا مرلے دا کونڈا پادشی دا نو دی منخ کڑے دی او دا منخ پا بنیاد اللہ رب العالمین دا غی پا گیڑا کی بچے چولے دی دا با مبارک بچے ار یو خواہش تے چی موت سبق ویلے جینے پیدا شول دا پریشان دا خلقم خود سبق ویلو من خونیش دے کنا سبق دیوئی کنا پا پردہ بانی مدرسی تے زی خود چی مدرسہ دا حفاظت اپ اصول و سنت صحیح روانہ دا اگی کی دی سبق ہوئی دیر کی گی پکیتا اگی کی دی سبق ہوئی چی دا منکر تے دی پکیتا نی دا دین دا کول کو بے فرق دی نو اگی لکا دا کور نوزی چی پا کور نکی دا نو دا ضروری دا صرف دا نچی روا دا بلکہ دا ضروری دا چی پا کور کلی کی نزدہ کی دا دا کور کلی نبال صحیح مدرسہ دا اگر تیلی گی نزدہ صحیح دا خود چی دا غا نئی دا شیح نشت دا او صرف گردی دی دی اگر لیواتل ثواب ندے بلکہ گناہ دے دا دین بنیاد پا مسلحتونو ندے چی دے خبر کی مسلحت تے نو دے کی با ثوابی دے کی مسلحت تے دے کی با ثوابی یا دے کی مذررت تے نو دے کی با گناہی نہ دے کے صرف اتباع دا نقل لے عقل اخپل پو او خیارتوب دا بنیاد نشتے دے دا غلطے سبب دے عقل بانے تیرے دل اللہ رب العالمین چی دا پیدا کرلا او دا دا سبق ویلو شوا نو دا قدس دا علمانو طول و تقاضا دا دیوا چی ہر یو چی ما دیتا سبق ویلے پس سو وجہ عمران دا دیو طول و استازو ادا القدس ده هیکل مشرو نو هر یو دا غختلا چه زما ده استاز لور دا نو چه سبقو تزویم ده استاز تا احسان خوب پسر کم کنا اتقاضا ده هر یو ده دیوا چه ماو تا سبقو ویلے چه دا مخ تا کارو کی پا مستوراتو کی نو زما به ثواب دیرو کی مستوراتو کی ده کار کولو ده پار بداشی نو زما به ثواب کی اللہ با اجر را کی دا استاد احسانی ام پزان منو علالی شاگردانو او مخیطه دا ام منو لکه دا بکارو که پدغ میدان کی بناتو کی دا هر یو تقاضاو ان اختلاف جوڑ شو نوی قصرنه کهو پا دی خلکو کیاو زکریاو دا زکریا علیه الصلاة والسلام تبر دا مریم خور دا دا عمران لور دا یا دا زکریا علیه الصلاة والسلام تبر دا مریم ترور دا د عمران د خزی خور دا ترور دا حدیث کیم دار دی ابنای الخالا اگر دوارا چی دا ترورانو اولادو یعنی دا یحیی او عیسی علیه السلام و بعضو علمانو لکلی چی دا دا غی خور و دا مریم ارد چشوا و پا دوار صورتونو کی دا حق داره حق دا زکریا علیه السلام زکر چی یای پا کور کی دا دی خور دا او دا غی حق دے یا کور کی دے ترور دا مور خور دا او خالا بمنزلت الام دا مور خور دا مور پشانتی نو یا غدا نا غب تربیت سی کی سبق بوتا دے ہوئی او پا تربیت بی حق دا یا غو خونور علم شو نا زمنگا دا استاز لور دا زمنگا دا معلم ویرازه چی خسنیو کو خسنه کاؤ نو سخ خسنیو کم قلمونه چې پاغي باندې به مسائل د دین لیکل د تورات سبق به لیکو د تورات صحیح به لیکلی او د تورات په اجتهادات باندې به اجتهادات لیکل په احکام باندې مبارک قلمونه کرا دا مبارک قلمونه به خسنه کوي او طریقه به سي روانو بوته به غرضو ناشنا طریقه او خسنی داو اناش او بوته چې غرضو نو د خسنی د خطو طریقه به سي چه ده چا قلم تینگ شو او بو لاو نکو یاوی نوار نو ده گتا ده ده خطل نی خسنه بعض اللہ تدیری کری چه ده چا قلم دو بو پا مخ روان شو پا پورتا باندی نو ده خسنه بخطره او کنه پا زیو دیره ده پا پورتا لانر یا لاو شو اغبا پاتی ده مبارک قلمونا دیو مبارک عمل ده پارا اوی غرضون ده زکریا علیه الصلاة والسلام خسنه او خود حق دارو مغاو زکریا تیوانا کرلا رسول اللہ السلام شو سر ادا شکری دا ده جعفر لور پاتیوا رضی اللہ تعالی عنو ده جعفر ده که ده عقیل اختلاف جوڑ شو جعفر اختلاف راغ چ چوک بے پالی زید وی رضی اللہ تعالیٰ نو زب پالم بلوے زب پالم بلوے زب پالم نبی علیہ الصلاۃ والسلام جعفر نہ بل رو لیوا نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے دی حقدار جعفر دے زکا دی جنے ترور داغ بکور کے دائے حقدار دے دا فیصلی دے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وکیم شی زکریا تا اللہ والا کفلا زکریا او الکر دا اللہ زکریا تا علیہ السلام نو طریقہ دا تعلیم اگر شروع سبق من نہ دے وی تا سوے چے مستورات و جماعتون من دی نہ مدرسو تا چیوز دی نہ نپیگی پا فرق بانی مدرسہ کی دین ازدہ کئی طول دین ازدہ کئی نو تے چی مستورات بودی تو تا چخے شپک لمباری نو شپک لمباری تا کور خرطاوک خیر تا کنا دو تا کور مزدکی کنا وی کور کی ماحول جوڑ ندے ماحول نو ماحول جوڑ کا کنا کور استاد مشرتے ماحول تن سے جوڑو لے ماحول جوڑ کا گاونڈیانو کر ناکار خلق کر بنزی ناکار بتا کر نرازی او دا دا ماحول تو جوڑ کا ٹول کور بڑی مبارک شی نو ماحول نہ جوڑو نا غبار تو باسی کور کی نہ جوڑو کی نہ اسپتال تے بوزی نو بوز اسپتال تا چار سو لوین اللہ وجد عند قومن دا کل ما دخل علیہا زکریا المحراب کرچ بدن نشو دیبتا این دی مرکز مقام تا زکریا علیہ السلام عبادت خانے تا محراب آلت الحرب یا موضع الحرب ظرف او آلہ یو برسر نیزی دی زوائد دی عبادت خانے تا محراب ولی وی دا شیطان سر دا جنگ زیرے کنا دا شیطان سر دا مقابلے زیرے ہر خلوت خانہ د دین پنیت باندی ذکر و اذکار موز دا محراب دے دا محراب دے نہ دمرا اوس جوڑی فین المحاریب محدثا مولا لقاری مرقات کی دا میرابونا چے د امام دو درزو پدے وانی مخی تے سوڑ جوڑ کڑی دا خروس تو جوڑ شوئی دے نبی علیہ السلام وقت کیوں بنو اپا دی ضرورت جوڑ کڑلو چے کدا نئی ام امام روس تو دری گی نو روغ صف یو امام تپا دے شو پاگی کی بابل چوک نشی دری دے اور زیم تنگی نو دا قبلی جماعت لگ دیوال لگ پشا کی امام مرکی شنو رسو پسی سب سمرا شی خو سرد دا غنا دمر پکار دے چی امام دا میراب نا نیم باری پا ولاری کی کر طول نی نو چی نیم باری یعنی خپی نیمی باری نیم اخوا بار شنو نیم وجودم بار رازی کنا چی دا باری سب بومرو را شی امام با دا خلق سر شریک را شی انفراد زالکی دل وحدت امام لو مکرو دی چدن نا کوٹا کی ادرے گی یوازی دا مکرو دی دا امام خفی دی نیمی کم نا کم دا میراب نا باری وجود بباری نا دا خروس تو جوڑ شی دی پس ضرورت جوڑ شی دی و محراب نمراد زید حرب یا مرچه دا حرب دا شیطان سر دا جنگی دو دا مقابلی دا کول دا پارا عبادت خانی تدن نشو خلق و محراب تکو محراب دیو بر سر دا جنگی دو دیکو وی دا زمان دا پلار محرابو تا پکی تا دا کمرالی چوس پکی ادری گی خلقی پی مڑی کری دی یو زی کیوم امام تمہی دی جماعت امام تای تاریخ شروع کو کالام کی وی زمان پلار نکپ دیده کی امامو نو چی اغا مرشو نو زمان پلار امامو نو اغا چی مرشو نو زمان تر پکی امامو نو زمان دا تر نو سما تر ورس میں بخت ورسل سلسلت الزحب دا سلسله تو زهاب دا کړای دا سرو زرو خلاص نشو خسړې خسړې دی امامي مخکنه الله پتره اوس ډیر خسړې دی نهایت تبلیغ سروم جوړ ساتي د علما او سره ربانيون او علما سره جوړ ساتي او ډیر قدردانی کوي نو اوس خو محراب خلکو دی ته لی چې په دې کې به بل سره جنگي غم او بل سره مقابله کوم پکې تا وجدا عند رزقن کلمہ دو عموم دو پار راضی کنا یوزل نوال کی ارزل بیا به من دې سغد خوراک ته شیر رزقن چدن دی وړه ناشنا خوراک بو می وا پر تا دا بل څه شه پروت طریقه دا چې کوټا گئی کی دا وا سبق لبا غلا سبق به توي یو وخت وځي یا دو ورځې یا دو وخت یا درې وخت او دا بیا چې براوت نوور به بارکله جرند بو چې بل څه قران شي بیا با دا روڑے پی وقبانی روڑے پی ولی روڑا لیاسی ناغی سخبا بیا نور تو خوراک پروتو ویدا دا کما دے ویبتد اے مریم دکمر آگے تالا دا قرآک انا لکی حاضا من آئینا لکی حاضا کائفا لکی حاضا سنگ راگے ور پوری دے قرآک دے تا سنگ را ورسید ازا نشنا قرآک دکمر آگے انو دیو تویلو او من عند اللہ دا دا اللہ دے طرف راضی منس خبر نین پتر تنشتے خود غزیبانی اللہ را کئی کرامت دی توی کن چی پتر تنشتے نی اختیاری ہے اور نہ دائمی اختیار کی میں نے دے خبر تین امنم چکم دے ناراضی ہو سنگ راضی کل راضی ہو کل ناراضی دا اللہ دا طرف ازنا ہمیشہ امنی آئی ہو چکل اللہ غالی نئی دے وی کرامت خود ولی پہ اختیار کی دے وی دس یو کا جو چی وی کنو دیز برگ دے کوئی نہ کنو دیز برگ ندے او برا او باسا بھی پیرا او برا او باسا اس پر زمان ستا ایمان معلوم شی یا او بخوا اللہ رو بس چیخ زمان کرنے میدان کی درویزا از پیر روشن مناظرہ و عملی مناظرہ و عملی میدانی مقرر کردے پختانی را گون کردی مریدانی بیلیو دش پی خیگی دو بوڑا کردے و کندے و کانستا خیگی پکی که خود تاروی ترمنو باسی پخی کی اگر پکی که خود دو بوڑا کردے و خلو لبان کردے خوری پیوارو لزی چاپی کو میدان تے چراغون سو ویلان دو گدو تاجت نشتی یا اوبر او باسا یا اوبر او باسم چو اس پتو لگی زمان دست برگ زمان استاد دست برگی خلق دیا سو غلو دو کردی که دا کار خو اللہ کی دا خو زمان کار نلی دا خو انبیاء هم نشی کولی موسیٰ علیہ السلام پا امسا علشی دی چا اللہ وی اضرب بی آسرا کل حجار علشی دا دا موسیٰ علیہ السلام پا امسا اللہ دریا بوشی چا اللہ تو ویلو اضرب بی آسرا کل بحر فن فلق فکان کل فرق کا طود العظیم نالشه ده از اللہ کرده وی رو باس سمجھ امسار اپری خو اللہ دشو تیروا چوکا نرائوا اگر کتا سوریش در شروع شروع چیز شروع شروع او گوروی بابا از برگ ده او گوروی از برگ ده دیز برگ نده خلکو توی مرتد ده اوی نسای اوی نسا بزرگ راوی غرده و پلا توی او طول تک ٹک کو بید اللہ تین اون سو نراخ کئی وی رائی کا گئی رائخ کو وی خخاوی امو دادو خخاول ادادو جنازہ کول گناہ دی ادے پک پل خور کے پر خودلوم گناہ دی اس پوری اتڑو اس بانی سرائی سور کو پل غط کی از غلوان دا اگر یو پوٹے یو دے پادشو بلی بل دے پادشو بلی بل دے پادشو آوی روشن ندے بلکی پیر تاریکی دے نو تاریکی کی پیری تاریک نیک سڑو اثر ادا کارو کو اللہ بوڑے خزوا ڈمی راواز شاخیل ویدا با پا نکا که اگر جلد چگی وقت که سالو دو پا دیستو چل کن اگر دا شرمولو بیده دا کول دو پاره اگر بوڑے زنانا دیولوی عالم خزا دیولوی پیر خزا اگر دام شاخیل تا پا زورا والا کرلا پیرکی نم پیرکی پیرکی چگی وقت که سالو ما مواف که زنو کم دا کار دا مولا خزا دا دا عالم خزا دا ار تا چی خزنش تا مولا عالم تا وینتا با اخلی نکاح ہو نہیں سکا نہ خواہ تھے بزور والا کلا داسی کارون خلق گڑی دی حال افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانها پیران ناکار پیران ناکار ملنگان ادا کر کے ادا دی پیر بابا رحمت اللہ علیہ کو نمبا نکو وی دی پیر بابا را لے گلے ما او دو سرو مناظرہ کم او بو خو بایدی بایدی روز بایدی دو بایدی اخیر وچی شو خرا کریان شو بابا جو بو اکل آبی شپا آبی شفا ختم شو را دی چه رزیو کنو کتی نور رو بزو چه وی کنه زلان دین خیگ را خدا هاوی خیگی خخ کرو پختانو که اسم تلی چه چه خیگ بای خخ کری پتا نلگی دا خیگ دی دا خیگ نر روان دی دا درویزه دا خیگ نر روان دی دا معامله دست را شروع دا نو کرامت اختیاری نده معجزه اختیاری نده دائمی امنه همیشه امنه ویده کم دی نردی دا اللہ طرف را دی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دا زکریا علیہ الصلات والسلام سرا اول خبر دا سبقنا علاوہ اسی خبر اول کلمت تکلمت بها دا اول کلمہ دا چیدی پدی بان خل خوزولی دا تکلمت بها مریم خازن وی جمل وی مطلب ما بیان کو د زکریا علیہ السلام سره د سبق نه علاوه ټکی چې اول ویل دي نو دغه ټکی ویل دي هو من عند الله تر اوسه پورې سره خبرې نه کولې نه صرف د سبق مسئلہ نور خبر نو وخی ندائے کو بل ادا چه اول خبر ادا کری دا او پاگه چمر دا کمال خبر کری دا چه سدینو اللہ سخی زکریا ما سخی نیشتره انی را تا پدشتره دا ماناو چه قرآن وی انبتها نباتا حسنا انبتها نباتا حسنا اللہ خزرونو کروان دخلین ناکار خبر نو خطل نبی فیدی یقیناً اللہ دائم ہوئی یقیناً اللہ رضا قر کی چالی چخوشی پریوانا اور کئی نمال روزی را کرلا زکریہ علیہ السلام پر ذرا سے او درد پروتو یو سوال پروتو یو پریشانی پرتوا دزوی دو اللہ دا طرف نا دو ورکاولو لیکن ورکڑے نو دی وقت کی جذبہ بیا بیدار رسول مریم لے ورکی آغا میوی چپ دی ملک نشت دی نزو بودا زکریہ لے اللہ نش را کول را کول ول نشی اللہ مال عمرہ کدا بے موسم میں و مال عمرہ کا ہم اپ کی واسن رشی ال تو دعا پدا مقام بانی ہنالک پدا غواق دا د ظرف د پار راضی وقد یستعار للزمان د زمانی د پار مستعار کول شی ہنالک پدا غزے پدا غواق بانی دعا وکرا زاری وکرا زکریہ علیہ السلام رب تائی رب ہوئی نہیں کرا ہر دے کی ویلو تسا جتے دے سورت بقرہ نرا شورو دے بے در رب رب نو بل کلمہ دے رکا مو مو دا اللہ سے بتون گی چی وہی نو بس رب دے رب دے رب دے رب دے رب دا دا اللہ دے تربیت مزاہی دی بے یر نے کی سڑیا تے ایسے پری خیستا دے جن قانون تال اندر کا اتو اے رب اور رب رب دے خطالے دے جن قانون اندر کرے نو دعا کرے وے رب ہمیں زما تربیہ کون کیا پالون کیا را کلالا پر طرفنا ذریتا طیبہ حبلی را کلالا بے عوضا را کلالا بے اسباب ونز بڑائم خزم شنڈا وہن العظم منی وشتال الراس شیبہ ولم اکم بدوائک رب شقیہ اڑو کی میں کمزوری شیدن گرا سر میں سیو پوم بری وہن العظم منی اند بچی کے دو قابل نے اللہ نو تی راکا رحاب لی نو بالکل بے اسباب ہے راکا نو خیراتی راکا بلا وجہ راکا اللہ اولاد راکا ضروریہ نو اولاد نو اما میراسی نو ام طیبتن پاک ساک اولاد راکا اللہ دا پاک ساک دا صد پارا دے سورت مریم کی تفصیل کی انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آخرن فحب لی من لدنک ولیہ طیبتن مانا سوا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله ربی رضیہ اللہ چی ستنا خوشحالی زما زیو نسی زما دینی کنو زیو نسی خفت الموالی خلو تربورانو نمیداتا منشتنی اللہ لنی کئی پارے گوڑی ذریتا طیبا یقیناً اللہ تو اوریدن کے دفریاد سمی اوریدل اوریدن کے سمی من قبلون کے سماع اجابه غرائب القران ودلت معنا القبر والله انك سميع الدعاء تي الله يكوتي في قبلون كه فرياد دار قبلون كه بل توغ نشنه ني مني قرار سين نبي ورلي كه ني ابراهيم را رسي عليه السلام نو نوح را رسي نو نادم را رسي دي انك سميع الدعاء اوريدن كه تي الله بل توغ نشنه دامن ناوري زكريا عليه السلام عقيده چمن ناوري انك سميع الدعاء نہ نہ در طول انبیاء عقیدہ چمڑنا ہوئی دنیا نے چوزل لاڑلو دنیا سر واسطہ نشی بیا ناوڑی قد خالت دنیا نہ خالص ہوئی دنیا نہ تیری اولاد دویم نمبر راوا تا او یوری اب یاد تا خیمے پہ قران کیو ترب دی غر کا قران ہو ہی ناوری دے پر رغل چوی ناوری اتو نہ تا خیم چ پدی کتابوں لکر سماعی موتا سماعی موتا دیدہ دیدہ سے مطلب دے دا دی دا مطلب دے لکہ چی سڑے ہوئی زوی دا پلان کی لنکشو بھی سڑی سڑے لنگی گی زوی دا پلان کی لنکشو بھی سڑی دو چی موتاو تو رکشی انو آوری دو لسنگ ثابت آئی خب یاو تا موتا مو ہے کنا سماع الاحیاء ہوئے جو اختلاف بختم شی سرا منگوی چی سید انو بڑو جو اندی خوابی کنا نو دیو تا موتا بیاوی سماع بیاو تا کند کئی کنزل لیونو سراسر دے سب اکو اللہ جی پو کینو پیگی نا دا پیدو ندی ختم اللہ والا قلوب دی مقام ترزی دی ختم اللہ والا قلوب والا سمع والا صار یو ملا دے دلتا لوی دی ڈیری کے اس دا مخ کی اوکل دے بیلے بابا آج تک بریلیان شنو پٹکو والا بریلیان پیدا شو بیا بورڈ لگو لے دے دفتر مرکزی دفتر اہل سنت وال جماعت ٹول کلے شل کو نہ دے پاگی کی مرکزی دفتر دیا کہ مرکزی راہ مرکزی مطلب چنورم دل تشتے کرا نندرشتے نہ سر سنگ ادی دی مرکزی دفتر خواندان چوک دی چشماری شماری دو نیم بخی جی آپ کم درے اور داد مرکزی دفتر جوڑ کر دے فتوی طلب کری دا مولا فتوی اور کری دے مڑی آوری دلیل سدے یو حرفون الکرم دیتا گورے رسو رئی صورت عراب کی صورت اللہ نام کی دا سنور صورت ان کی یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی یا قوم یا قومی پیغمبر افسوس کے زما قوم ما تستویلو خنم دل رب دبان رالا وی چناو ری دینو شعیب بسل آواز کو اچناو ری دینو حود صالح بتتل آواز کو یا قومی نو اور اول ثابت کا کنا اور اول ثابت کا دا دین ثابتی ندارو تا کرلا نزدتا اس نحمیر ویلی جی بکا چل کدا ندار یوازی دا ورول دا پارا نرازی اکدا دا ورول دا پارا دی یا حسرتا علاما فررت تو حسرتا ہوری یا سماء اقلعی یا سما و یا ارض ابلعی ما کی و یا سما او اقلی زمکی او بدی ان غاڑان اسمان تو غلی شب نور مورا اسمان اوری زمکا اوری اقل پکشتے اگل و اقل شور پکار نو دے بول چی اگا اللہ ویلی دی نو ٹک در اگا اللہ ویلی دی خدا ویل تاللہی عظب یا تلقائی قلن لنا علیلہ من کن ام لیلہ من البشری تاستو ام اید دی ڈاگی اسو تاستو ام استادو دا اللہ پنم قسمی زما لیلہ استاسو ندا ام لیلہ من البشری یا لیلہ دا من جانو ندا اسو یوری دا تولاری دی ابو چیاو خونزادہ سے اگا دا بشر ندا زمانگ ندا اے خوچی چر تا یا مومی کنا اوی دا داوری دو دا پارتا خدای دی غر کا ستا پلار ملده تو تا های بابا لالی کنا دی دنیا نا ستا دی پا لوی اللہ قسمی تا منی چی دو آوری دا پلار دا غیر داوری دو نوی خوچی دا خورو دا لاندی کس بی آوری زکر یای پا کی تیویل لی دا سری تا پوسو که ما فعلا بو که بی حماری هی نا غو تا بی باعی هی بی باعی هی می زما دا بیده تا کمزوری کاری که دا وزور نور که که زما بیم زیرور که دا دا یه عرضه که دا اورودو لعمل که و استا یا اوری نوال تا که اسباب شده کنا و استا نستا پا دا غیا که دا زور کم ده که ده تا خو بی اسباب وارمی دا یوار کرده دا مفتی کفایت الله دا جمعیت لیدر ده دا بافی فتوای دا او پاقی باین دا صد دلی کرده چه او دا اوی مراوری دلیل دا ده یا حسرتا یا قوم یا قوم یا قوم اللہ چدائی مشرانی نور بے سی تاسو پیمانی وے اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم طریق الحالکین دا دی فتوی لکما سخشتے وسی پٹا کرلا رکا کری دا چکل منبریو شو منبریو گٹلا کنا فتوی دا میاں دا رکا شو نتبی سو رکا کی ما سخش پرتا دا اب رکا کی سیادیہم طریق الحالکین دا حالت تے وہی تاسو پر برگ و رد کوئی دا درد چی دا برگ پا خپل اونے کین دا بیمان دی چی تمنگ سر سنگی لکا منگا خودی بندیان یو اتو دا قول بانی ثابت ہے اب یا نیکان پرے دا کافر اللہ ثابت ہے چی معذبین ام دی معذبین دی اتو رسما ثابت ہے یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی دیو جنا انک سمیع الدعاء یہ کہ او تے اوریدن کے اللہ نو قبل ان کے فریاد بل تو کناری نکا اوری نو پلارا اوری نہ لوے اوری نو نو کی اوری نو قبر والا اوری نو اسمانوں کی چروہ نو دیا گا اوری پخپر مستقر کی دی اچ کلا اللہ اوری خرقا للعادہ نو گا کی ہا کی دی شی دعا او کر دا دا قبل اورو زیو مقام دا قبل دو وہ اللہ دعا قبول کرا شپگو شلو کالو سڑے دے ہوئی او انو آواز کرو دتا ملیکو حال داو چی دے اولارو عبادت کو پہ عبادت خانہ پر کی یصلی موزیکو فی المحراب عبادت خانہ کی ارفع المواد و صدر المجلس و منو سمی محراب المسجد ادا غینا محراب بیلے کی غر دیتا او چت دیتا دے عزت مقام تا دے آواز تو کو اپا عبادت خکی دے یقینا اللہ تا تا خوشحالی ہوئی دے کہ دو دیو بچی چنم بے یحیائی یحیائی نمی لوگ کیوں ہو نمی لزائی اکدم ہوئی اللہ کی ورکی بیدا شی ورکی بچیم در کو نوم می دلوم در کو نوم دل بکو در دقا وقت پورو در دنیا پا مخد چانم یحیانه خود لشه اول من سمی بی اللہ اللہ یحیانه تا داغ مناسبت تا وجنی ری پلار چی در کم کار در پار غختلیو اگر کار سو در دین رسول نو یحیان جونده ده جونده شو جونده کهی با مخلوق نور جونده نور جونده که چی مری نو نور مری نو نمی یحیانی تصدیق کو ان کے بے رشتی کو رشتینی کو ان کے بے دے فیصلے چدد اللہ طرف نہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بے کلمتن قیل ہو کلمۃ التوحید وقیل ہو کتاب اللہ راغب اصفہانی ہوئی دے بہ تصدیق کو ان کے کلمے دا اللہ طرف دا لا الہ الا اللہ تشریح بکئی او بے کلمتن من ہو دا اللہ طرف نہ عیسیٰ بارک علیہ الصلاۃ والسلام چد امر دا اللہ نے پیدا دے پلار واسطے نشتے دے بوئی چی بالکل دا پیغمبر دے او دا اللہ دا طرف ندے او پیدا کرے اللہ دے واسطہ دا پلار پا کیتنی شئی بے کلمات من حسم المسیح عیسی ابن مریم او پا یو فیصل دا اللہ دا طرف نا و سید نیب دے مخید خلکو سردار دین کی مقتدہ با دے مشر با دے ولی پلار دا مخ لار چی لار نوزوی پیدا پاتش سب مشر رہتا کنا دغ خوئی کنا خلط الدیار و فسدت غیر مصودن و من الشقاء تفردی بسوددی دنیا خالی شولا نیکان بزرگان لاړل نو زپ مجبورای نچاره مشره ته پات شنو او داوی و من الشقاء تفردی بسوددی دا زما د بد قسمتای نه خلک په دې زمانه کې ز خلک معتبر او معتمد می حساب وي شاعر وي وکړو چې ما سره نو بزرگان نیکان خلک چتاونه کولی سیدن سردار و حصورا زان بچ ساتون کے دار قسم غلط خبرنا و نبیت